Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Mart Cuma. Yıl 2018, ay 3, gün 75, Kasım 129. 1439 Hicri Cemaziyel ayı 28, 1434 Rumi Mart 3. İstanbul'un işgali 1920. Öğretmen okullarının ilk kuruluşu 1848. Günün tarihi 98 yıl önce bugün 16 Mart 1920'de İstanbul düşman istilasına uğramıştı. Müttefikler adına yapılan bu işgal sırasında Şehzadebaşı Karakolu ansızın basılmış, içeride bulunan Türk askerleri şehit edilmişti. Bu işgali öğrenen Mustafa Kemal, İtilaf devletlerinin İstanbul'daki temsilcilerine ve tarafsız devletlere çektiği protesto telgrafında şöyle diyordu: İstanbul'un işgali olayında doğacak büyük mesuliyete son bir defa olarak dünyanın dikkati nazarını çekeriz. Davamızın haklılığı ve mukaddesliği bu güç günlerde Tanrı'dan sonra en büyük yardımcımızdır. İşgalin binbir taziki fedakar ve vatanperver İstanbul halkını sindirememiş, kurtuluş gününe kadar mücadeleden vazgeçirememiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Coffee in my favorite cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I deserve it so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her. Oh, hallelujah. Don't you know? I just love her so. She's my little woman. one-way cross town. Babe, I'm a little fool for you to go. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Ray Charles dinledik. Hallelujah, hallelujah, I love her so. Yaşasın, şükürler olsun, onu o kadar çok seviyorum diye bir ilahi... şey bir söz, şükürler olsun anlamına gelen bir sözü. Neden bunu çaldığımızı da bu sadece bu söz üzerinden giderek bakalım. Eduardo Galeano hikaye avcısında Aleluya diyor. Eduardo Galeano hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Aleluya. 1972 yılı ortalarında bir öğle vakti, Quito şehri unutulmaz bir dini törene ev sahipliği yaptı. Gazetelerde, televizyonda ve radyolarda büyük haber olarak verildi bu. Şehrin dedikodu mekanlarının yegane sohbet konusu buydu. Saygı gösterisi, Kahramanlar Mabedi'nin zirvesine doğru boru sesi eşliğinde yükselirken, suratları gözyaşlarıyla yakanan kalabalık, milli marşı söylemeye başlayınca, ayin zirve noktasına ulaştı. Bu büyük gün için inşa edilen sunak yukarıda ışıl ışıl parıldıyordu. Sunağın tam ortasında, etrafı çiçeklerle çevrili bir halde bu saygı gösterisinin muhatabı duruyordu. Texaco şirketinin Ekvador'da çıkarmış olduğu ilk petrolün içinde bulunduğu varil. Yere diz çökmüş olan kalabalık ona teslimiyetlerini sunuyordu. Petrolü o şirkete armağan etmiş olan iyi kalpli diktatör General Guillermo Rodriguez Lara müjdeyi verdi. Petrol ekeceğiz. Yeni bir çağ başladı. Ve tüm Amazonlar tarihinin en acımasız doğa katliamlarından birinin başladıysa daha sonra anlaşılacaktı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, varilden anıt. İyi. Bombita'ymış bu arada lakabı. Guillermo Rodriguez Lara'nın. Guillermo diye okunuyor. Guillermo mu? Guillermo del Toro gibi. Evet. Tarihte bugüne de bakacak olursak varilden tabii bir anıt, mabet çok ilginç gerçekten. Çağı anlatıyor. Galeano'nun gözünden, keskin gözlerinden, dünyanın vicdanından hiçbir şey kaçmıyor. Ama giderek de vahamet kazanıyor durum. Bir günün tarihine kısaca göz atacak olursak 597'de milattan önce Babiller Kudüs'ü ele geçirmişler, işgal etmişler. Tarihin sınırsız işgal ve savaşlarından bir tanesi daha gerçekleşmiş. Ve Yekonya'yı Zedekya ile kral olarak değiştirmişler. Kudüs kralı Yekonya gitmiş, Zedekya gelmiş. ne kadar önemli değişiklikler olmuş görüyorsun işte. Evet. 1244'te bugünse, bu milattan sonra oluyor, Monsegur'un düşüşünden sonra 200 Katar yakılmış. Böyle bir durum var. 1945'te bugünse Würzburg'da, Almanya'da, Würzburg şehrinin %90'ı yok edilmiş. 20 dakikada sadece Britanyalı bombardıman uçakları tarafından yaklaşık olarak 5000 kişi ölmüş. Yani bu sadece okuduğumuz şeyde, savaş tarihinde, bugün tarihte milattan önce 597'den başlıyor, devam ediyor. Sonra 1968'e geliyoruz. Vietnam Savaşı, My Lai Massacre diye adlandırılan, katliamı diye adlandırılan olay oluyor. Sayıları hiçbir zaman tam bilinemedi. Bugün bile bilinemiyor ama 347 ile 500 arasında değişen Vietnamlı köylü, kadınlar, çocuklar ve bir sürü de çocuk Amerikan askerleri tarafından, biraz da böyle hafif bir ayin, içki, uyuşturucudan sonra yok ediliyorlar, öldürülüyorlar hunharca. Tamamen sivil, tamamen silahsız bir köy. Sonradan açığa çıkacaktır. 1988'de de Halepçe diye adlandırılan Irak'ın Kürt kentinde Halepçe'ye kimyasal saldırı oluyor. Saddam Hüseyin'in emirleri üzerine, o zamanki diktatör, darbeci general, general de değil, asker, ondan sonra da uzun yıllar yönetti, bir sinir gazıyla, daha doğrusu bir zehirli gazla, evet belki de sinir gazında bulunduğu bir yerde yaklaşık 5000 kişinin öldürüldüğü Halepçe'de ve 10.000'den fazla da insanın, yani bunun iki katı da, çeşitli biçimlerde yaralanıp hastalandığı bir durum var. Tarih böyle yani. Şey de devam ediyor aslında. Tarihte bugünü biraz daha da sürdürecek olursak, Irak Savaşı'nın da başlangıcının 15 yıl geçti. 19 Mart'ta, yani biraz önceden anlıyoruz bunu. 19 Mart'ta 15 yıl geçmiş olacak Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık, yani Britanya'nın, İngiltere'nin ortak işgali 2003'te başlamıştı ve başta Amerikan halkı olmak üzere dünya halklarının hiçbirinin bu olup bitenin ne kadar muazzam bir facia olduğu konusunda fikri yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri ordusu zaten herhangi bir ölüm sayısı tutmuyor. Ama bunu en açık biçimde de General Tommy Franks söylemişti. Yani ilk başlangıçtaki istilanın komutanı olan kişi Tommy Franks, "We don't do body count," dedi. Yani biz ceset saymıyoruz dedi. Bana sormayın dedi. Girdik bu işi, şok ve dehşeti yapacağız, barışı, demokrasiyi getireceğiz dediler. Yani bir araştırma halbuki şunu da gösteriyor. Amerikalılar Irak'ta ölenlerin sayısının 10.000'ler seviyesinde olduğunu sanıyormuş. Halbuki Medea Benjamin, dünyanın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri, barış sivil toplum kuruluşlarından biri, Code Pink diye adlandırılıyor. Hem feminist hem de barış düşkünü. Onun yazdığına göre, Common Dreams'de okuyoruz, bir araştırma yapılan en iyi çeşitli şeyleri, hesapları yaptıktan sonra 2,5 milyona yakın, 2,4 milyon Iraklının ölmüş olduğu hesaplanıyor. Ne diyorsun buna? Çok trajik rakamlar. 2003'ten bu yana. Ki böyle 15 senede. Bundan bahseden şeyler de aynı zamanda, yani bu savaştan bahseden diğer makalelere ve diğer analizlere baktığınız zaman hem Yemen'deki hem Afganistan'daki hem de özellikle Afganistan'daki olmasa bile özellikle Suriye'deki iç savaşın etkilerini yoğun bir şekilde görüldüğü savaş olarak da dile getirildiğini görebilirsiniz. Ve devam Irak'taki ediyor. Devam ediyor Irak'taki savaşı. Devam ediyor. Yani, sürekli ölüm haberleri geliyor. Daha yeni dünden gelen bir haber var. Bir helikopter düşmüş. 7 kişi ölmüş Amerika'da. Irak'taki iç savaşa giden aynı zamanda cihatçılar ve orada savaşan insanlar geri dönüş yönünde Suriye yönünü kullanıyorlar. Ve bu Suriye yönündeyken kimi zaman izin veriliyor, kimi zaman izin verilmeyip cezaevine gönderiliyor. Ardından iç savaş çıktıktan sonra bir afla beraber, Beşar Esad yönetiminin verdiği bir afla beraber bu İslamcı militanlar serbest bırakılıp evet. Ardından IŞİD gibi örgütlerin ortaya çıkmasına yol yani açılıyor. Yani bugünün en büyük şeyi bu Irak'ın işte blowback teriminin kullanıldığı, bizzat CIA tarafından getirilmiş ama sonradan eski bir CIA danışmanı olan Chalmers Johnson'ın çok başarılı akademik çalışmaları sonunda resmen geri tepme diye adlandırılıyor. Pek çok terör dediğimiz şiddet olayının, örgütünün ve bireyinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Ve aynı zamanda birçok kişinin de terörize ve marjinal hale gelmesine de yol açıyor. Ebu Bekir Bagdadi bunlardan bir tanesi, İslam Devleti'nin başındaki olarak kendini halife ilan eden kişi. IŞİD'in değil mi? Evet. Ve ardından da kendi halifeliğini ilan edip son zamanlarda görülmüş en büyük katliamları imza atan bir örgütün de başında geçmişti. Aynen öyle. Yani Milay bir yandan Vietnam'da, bir yandan da Irak Savaşı. Ya yani 15 senede şöyle bir hesap yapılmış. Çeşitli bir Lancet gibi çok saygın bir tıbbi dergiden de alınıyor. Ya da Britanya'nın gene saygın ORB diye adlandırılan, kısaltılan ORB, Opinion Research Business'ın yaptığı araştırmalara göre toplamda 1,5 milyon, en az maksimumda 3,4 milyon. Yani 1,5 milyonla 3,5 milyon arasında değişen bir ölü sayısı var. Sadece 15 senede modern dünyadan bahsediyoruz yani. Evet. Buldum o noktayı da. Irak'ın 2003'te Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki güçler tarafından işgalinden birkaç ay sonra Bagdadi, Ceyş-el-Sünni ve El-Cemah adlı isyancı örgütün kurulmasına yardım etmiş. Amerika Sünni Birleşik ordu yani. Galiba. Amerika Birleşik Devletleri güçleri Şubat 2004'te Bagdadi'yi Felluce yakınlarında tutukluyor. Hı. Ve 10 ay boyunca kalacağı Bukka kampına ve o kamptaki tevkif merkezine götürüyor. Tutukluluk sürecinde Bagdadi kendini dini konulara diyor, cuma hutbesi okuyor, mahkumlara namaz kıldırıyor ve orada insanları örgütleyip büyük iç savaşının da en fazla körüklenmesine neden olacak bu örgütün temellerini atıyor. Evet. Çok şey yani, birçok şeyin başlangıcını Irak'ta görebilmek, İran işgalinde görebilmek mümkün. Uçuş yani havada rakamlar uçuşuyor ve hiçbir zaman kesin rakamı öğrenemeyeceğiz diyor medya Benjamin, fakat şunu eklemiş. Yani bunlar şok edici rakamlar, özellikle milyonlardan bahsettiğimiz zaman böyle 10-20 yıl bile olmadan 15 yıl içinde. Fakat onun ötesinde şunu da unutmayın ki diyor, her rakam, bu aslında bunlar birer rakam değildir. Bu sırada Türkiye'den de çok sayıda silahlı kuvvetlerden açıklamalar geliyor ya, evet. Cumhurbaşkanı da sürekli rakam veriyorlar. Şunu unutmayın diyor medya Benjamin, her rakam aslında her kişi birisinin sevdiği bir insan diyor. Yani bunlar anneler, babalar, kocalar, eşler, oğullar, kızlar, yani kız çocukları. Yani bir tek ölüm bile bütün bir cemaati, oradaki bütün bir topluluğu etkiliyor kolektif olarak ve bütün bir ulusu etkiliyor. Yani bu savaş deyince boşu boşuna böyle basit pasifizm yaptığımız gibi bir fikir doğmasın diye. Ve şöyle bir şey de söz konusu oldu mesela. Bu kitle imha silahlarının geliştirildiğine dair kanıtlara rastlandığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı böyle bir işgal gerçekleştirdi. Ya da yasal kendi şeyini, düzenini bu gerekçe, bu iddia doğrultusunda kurdu ve insanlar sürekli savaş sırasında ve savaş sonrasında, işgal sonrasında ve işgal sırasında bu kitle imha silahlarının olup olmayacağını tartıştı ve oradaki kitle imha silahlarıyla alakalı olan tartışma dünya üzerindeki diğer ülkeleri, elinde kitle imha silahlarını bulunduran diğer ülkelerin potansiyel tehlikesini bana kalırsa göz ardı edilmesine neden oldu. Suriye'de birkaç defa kitle imha silahı kullanıldı ve bu tartışmaların ardından geldiğinden olsa gerek belki de. Belki böyle bir ihtimal de var. Hiçbir şekilde dünya genelinde ciddiye alınmadı. Evet. Ama muazzam 2004'te bir yalanla da üstelik. Yani bu iddiayla beraber işgal edildi, evet. Koskocaman bir ülke. Evet. Yani hem George W. Bush ve yardakçıları Paul Wolfowitz filan o zaman çok net olarak hatırlayacaktır Açık Radyo, Açık Gazete dinleyicileri de. Ta yani o zaman daha 15 aydan öncesinden başlayarak bu korkunç tehlikenin gelmesini yansıtmaya çalışmıştık. Geldi, önlenemedi maalesef. Ve bu işgalden sonra da işte bu şey gibi, akademi gibi ya da Blackwater gibi, aynı zamanda şimdi Rusların da Wagner'inden bahsediliyor. Bu gibi şirketlerin yükselişi de gözler önünde. Ve silah herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Olağanüstü artmış durumda. Yani sonuç olarak 19 Mart günü, pazartesi günü bir kez daha buna döneceğiz ama unutulmaz korkunç bir şey var. Yani sadece Musul'da 2014'te biliyor musun? Bunu da veriyor. Onu da söyleyip bitirelim bu kısacık konuyu. Yani bir istihbarat raporuna göre sadece Musul'da 40 bin sivil öldürülmüş ve daha hala enkazın altında insanlar olduğu belirtiliyor. Yani bu 2014'teki bombalamadan bahsediyoruz. 105 bin bomba ve füze atılmış. Musul diye bir yer ve Irak ve Suriye şehirlerini enkaza çevirdi. Bu devam ediyor. Devam ediyor. Bu savaş meselesine dönmeden kısaca da şeyi söyleyeyim. 100 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyuyormuş yeniden inşa edilmesi için Musul. Evet. Böyle. 100 milyar dolar. Halbuki Gazze'ye bütün taahhütler dahil hiç, yani Türkiye dahil bazı ülkeler artırmış olmasına rağmen hiçbir yeterli şey de verilemiyor Gazze'de. Bundan bahsediliyor Musul'da. Birleşmiş Milletler uydu verilerine göre kentin batı yakası militanlarla Irak kuvvetlerinin arasındaki çıkan çatışmalardan ötürü binlerce binanın yerle bir olmasına şahit olmuş. Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul ediliyor Musul ve Musul'un eski kent bölgesinin üçte biri tamamen tahrip olmuş durumdaymış. Hava saldırıları, yakın mesafedeki sokak çatışmaları ve topçu atışları nedeniyle yaşam alanları, okullar, hastaneler ve Musul Havalimanı birhaneye dönmüş. 850 yıllık Nur Camii IŞİD tarafından havaya uçurulmuş. Altyapı büyük oranında çökmüş. Dicle Nehri üzerindeki köprüler yıkılmış. Elektrik ve su şebekeleri kullanılmaz hale gelmiş. Tahminen 7000 sivil ortaya çıkmış hayatını kaybeden ve 25 binin üzerinde IŞİD militanının öldürüldüğünden bahsediliyor. En az 800 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmış. Ama 40 binin sivilinde öldürüldüğü belirtti. Sadece 2014'ten bahsediyoruz. İnanılmaz bir rakam bu. Şeye dönecek olursak, yani tam 50 yıl oldu iklim değişikliği meselesi ve zaman bitiyor. İklim değişikliği ilk olarak hiç kimsenin görmediği bir şekilde petrol şirketleri, yani Galeano'nun bahsettiği var ya, petrolcüler. Evet. Onların bir toplantısında API, American Petroleum Institute'da çıkmış ve çok ilginç bir şey. Her şeyi söylemişler. Yani bütün bunların olacağı, iklim değişikliğinin deniz seviyelerini yükselteceği, ormanları ve canlılar alemini yok edeceği vesaire vesaire, hepsi söylenmiş. Daha o zamanlar atmosferdeki karbondioksit seviyesi çok daha bugünkünden çok çok daha düşük olmasına rağmen 323 civarındaymış ve deniz seviyeleri de sadece 10 santimetre yükselmişken o zaman 1880 seviyelerine göre, şimdi büyük bir yükselme var. Evet. Ve devam ediyor. Ve konuşmalar da devam 50 ediyor. 50 sene oldu ve dünyanın en büyük ormanlarının yarısının bütün yaban hayatıyla birlikte gideceği konuşuluyor. İklim değişikliğinin Akdeniz'deki canlı türlerini, yani Akdeniz bizim de kıyısında olduğumuz Ege ile beraber ve Akdeniz'e bizzat, bütün canlı türlerini tehdit ettiğine dair büyük bir rapor var. Evet. WWF'in. Amazon ve Galapagos gibi bölgelerde hayvan ve bitki türlerinin yaklaşık yarısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve Akdeniz bölgesinin çok ciddi risk altında olduğu söyleniyor. Ama Orman ve Su İşleri Bakanlığı da büyük bir hamleyle Türkiye'nin iklim değişikliği dışında kaldığını neredeyse anlatıyor. Yok öyle bir durum. Ve yeni açıklama yapıldı. Su zengini değiliz, sulamadan mutlaka ücret almamız gerekiyor dedi Beyseleroğlu. Öyle mi? Evet. Türkiye'de su zengin değilse artık neresi su zengin olabilir ki? Yani illa şey mi bekliyorlar? Ganj'ın çıkmasını, Türkiye'den çıktığı zaman mı su zengin olmayacak diye bekliyorlar? Fırat, Dicle, bu gibi ırmaklar. 23 milyon Suriye'de mektup gönderilecek, sen ona devam et. Bu arada fevkalade, ha söyle. Yani evet, böyle oluyor dediğiniz gibi. Hı? 23 milyon mektup gönderiliyormuş değil mi? Evet, evet. Dün sen söyledin. Bir de şeyden bahsedeyim. WHO yani WHO, Birleşmiş Milletler'in Sağlık Örgütü, mikroplastiklerin şişe sularının %90'ında olduğunu belirtince bir araştırma açmış. Nestle, Pure Life ve bütün diğer şirketler bize bir şey olmaz abi dediler. Durum bu. Peki şeyden devam edelim. Veysel Eroğlu ama bir an senin dün çıkardığın şeye göre de Türkiye'nin etkilenmediği sonucunu evet. koymuştu ortaya. Evet, şimdi diyorsun. Farklı bir şeyden bahsediliyor. Türkiye su zengini değilmiş. Evet. Şimdi Afrin meselesine geçecek olursak Afrin'e 600 metre kaldı diye bir açıklama var. İhlas Haber Ajansı'nın bildirisi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Özgür Suriye Ordusu birliklerinin Afrin'e sadece bir dağ, bir de 600 metrelik bir mesafe kaldığı belirtiliyor. Yani savaş olanca şeyiyle kuşatma devam ediyor. Afrin'de çember daraldı demiş Deutsche Welle'den de aldığımız habere göre Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın. %70'inde güvenlik sağlandı diyor. Afrin'de çember daraldı diyor ama Avrupa Parlamentosu da Afrin'den çekil kararını kabul etti. Dün ilk karar taslağı üzerinde konuşuyorduk. Avrupa Parlamentosu 241'e karşı 371 oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiş. Afrin'den çekilin. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan da heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe çıkmayacağız dediği bir durumdu bu. Strasbourg'daki oylamada kabul edildi. Suriye durumu hakkında Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar tarafından hazırlanan bu ortak karar tasarısında Türkiye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun Suriye'de çatışmaya yeni bir boyut eklediğinden bahsedilmiş ve bu ülkedeki hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı ve ek insani kaygılar yarattığı gündeme getirilmiş. Evet, sivil kayıplar olduğundan da bahseden birçok kaynak var artık. Var var. Evet, bu yüzden bayağı yükseldi. Sivil kayıplar olduğu çeşitli gazetelerde uluslararası şeyden de görme imkanımız oluyor. Evrensel de veriyor bunu. Özgürlükçü Demokrasi de veriyor. Yüz binlerce sivilin yaşadığı Afrin, onlar Afrin diye söylüyorlar. Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde kent merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanıyor ve her gün çocukların ölüm haberleri geliyor diyor. Dünyanın sessizliğine de tepkili halk diyor. Evet. Fakat şey var. Erdoğan boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe Afrin'den çıkmayacağız demiş. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane. O söylüyormuş diye konuşmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız, bunu bilesiniz demiş. Ve ilginç bir tartışma başladı. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de Avrupa Parlamentosu'nun vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attığını söylüyor. Onun arkasında Erdoğan'ın başka bir konuşmasında da dille ilgili bir şey var. Tabela, yazışma ve konuşmalarda yabancı kelimeleri kullanma alışkanlığı artık tahammül sınırını aştı diyor. Okey. Osmanlı Türkçesi okullarda öğretilmesi gerekiyor demiş. Gene aynı tartışma. Bu sefer hiç giremem vallahi yeni Osmanlıca derslerine. Kusura bakmayın. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3525 oldu diye bir rakam vermiş. Ve şöyle söylüyor. Türkçe dünyanın en kadim dillerinden biridir. Ki bu doğru değil. Kadim mi kadim mi? Kadim. İyi bari. Eski. En kadim dillerinden biri değil aslında. Yani bakıldığı zaman artık kapatılmış olan Özgür Ansiklopedi, Wikipedia'ya falan 66. sırada geliyor. Kadük diyebilir miyiz o zaman kadim yerine? Hayır diyemeyiz ama yani yaşayan dillerin de halen konuşulan dillerin de en eskisi değil. En eskilerinden biri yani en az ondan önce 10 dilden bahsetmek mümkün. Arapça da dahil. Türkçe en azından ilk yazılı metni Orhun abideleriyle gücünü ve yaygınlığını ispatlamış bir dildir diyor. Ve dilimizin siyasi tartışmaların tarafı haline getirilmiş olmasını yakın tarihte yaşadığımız en ciddi sıkıntılardan biri olarak görüyorum. Cinnet dönemi diyor buna. Fakat çok ilginç bir şey var. Bu tabela yazışma ve konuşmalarda özellikle liseli gençlerde filan. Bir baktım yani tamamen Osmanlıca'ya döneceğiz diyor. Bu alıntılanan kısa konuşmasında T24'ten aldım ben bunu ama videosuna da baktım. Tam 20 yabancı kelime kullanmış kendisi. İşte bakın ne kadar kötü durumda Türkçe. Tabela, internet, sigara, mekanizma, lise, telefon, televizyon, kanal, tank, terör, terörist, koridor, kontrol, parlamento, vizyon, kilometre, metre, kare, paralel, pırlanta. Hepsi yabancı. YPG mı demiş mi? Hı? YPG. Bilmiyorum ama yani çok çelişkili bir durum var. Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğu haberi geldi. Ve asker sayısını 45'e yükseldi. Evet dedin değil mi şeyde sivil kayıplar artıyor diye bir haber de artı gerçekte var. En az 4'ü çocuk olmak üzere en az 10 kişi öldü diyor dünkü bir haber. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi SOHR vermiş son hava saldırılarında. 34'te yaralı varmış. Savaş uçaklarının Afrin merkezini bombaladığı haberi de vardı artı gerçekte. Bir de Afrin'e bir haftadır su verilemediği, baraj el değiştirdiği için diye de bir durum vardı. Tabii tuhaf tuhaf da şeyler var. Afrin, Alman meclisinde Türkiye'ye Afrin eleştirisi geliyor bir yandan. Deutsche Welle'de bir yandan da Berlin'den Türkiye'ye silah satışına onay geliyor. Bu nasıl iş? Amerikan Genelkurmayı da DSG liderlerinin Afrin'e dönmesi IŞİD'le mücadeleyi yavaşlattı demişler. Membiç için anlaşmadık demiş Amerika Birleşik Devletleri. Sözcü Nauert. Sen Nauert gitti mi demiştin? Gidecek demiştim. Galiba henüz yok. Konuşmuştum. 31 Mart'a kadar gözümüzün başındayız diye açıklama yapıldı zaten. Öyle mi? Heather Nauert. Membiç konusunda bir anlaşma yok. Henüz Türklerle görüşmelerimiz sürüyor demiş ama Amerika ile yapılacak Membiç toplantısı da ertelenmiş. Tillerson ve Çavuşoğlu görüşmesi zaten Tillerson gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bakanlık değişimi nedeniyle rapa kalkmış. Amerika'da çok etkili bir Kürt yetkili de Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki politikalarında anahtar rol oynayan, kilit rol oynayan birisi öldürülmüş diye bir haber var. Bir Ömer Alluş diye birisi Tel Abyad'da apartmanında ölü bulunmuş. Ve Amerika Birleşik Devletleri askerlerini taşıyan helikopter de Irak'ın batısında düşmüş. Evet, bu savaş barış haberleri böyle. Bununla ilgili yani hak hukuk haberlerine geçeceğiz birazdan. Anayasa Mahkemesi yazar Şahin Alpay'ın tutukluluğuna ilişkin ikinci kez hak ihlali kararı vermiş. Ama mahkeme gerekçe konusunda uzlaşamayınca kararın açıklamasını da bugüne bırakmış. Anayasa Mahkemesi'nin sürpriz bir şekilde devreye girmesinin de perde arkasında AİHM'in Anayasa Mahkemesi'ni de etkili bir iç hukuk yolu olmaktan çıkarma riski bulunduğu belirtiliyormuş. Böyle bir haber dün başlamıştık. Şimdi devamını getiriyoruz. Bugün bekleniyor karar. Diğerlerini, haberlerini de birazdan verelim. Açık Gazete. The world is just a great big onion, and hate and fear are the spices that make you cry. Oh, baby, and the only way to get free of this great big onion is to play. Hey world, we gotta break. great big onion. Onion adlı The Onion Song, yani soğan şarkısı diye bir şarkıyı Marvin Gaye ve Tammy Terrell ikilisinden dinledik. Bir duet yaptılar. Ama bizim çalma sebebimiz, asıl sebebimiz Tammy Terrell'ın ölüm yıl dönümü olması. 16 Mart 1970'te hayata veda etmişti. Soul şarkıcısı, büyük efsanevi Marvin Gaye ile beraber yaptığı duetlerle de çok iyi biliniyor. Çok genç yaşta bir beyin tümörü vesilesiyle hayata veda etmişti. 24 yaşında Tammy Terrell önemli, iyi bir şarkıcıydı ama fazla verim alamadı tabii bu durumda. Onun Onion Song, yani soğan şarkısı da dünyayı büyük bir soğana benzetiyor. Ve biraz sosyal sözleri olan bir şarkı. Acı ve korku da o seni ağlatan, gözlerini dolduran şeyleri, onun baharatıdır soğanın diyor. Bu büyük soğanı aşk tohumları ekerek ancak sevgi tohumlarıyla kurtulabiliriz bu o göz yaşartan, mahveden soğandan diyor. Böyle bir şarkı idi. Böylece Tammy Terrell'ı da anmış olduk ölüm yıl dönümünde. Devam edelim. Cumhurbaşkanı da Erdoğan seçim ittifakı yasasını da onaylamış. Evet. Ne oluyor şimdi? Siyasi partiler genel seçimlerde ittifak yapabiliyor, öyle mi? Evet. Farklı bir formasyona gidiliyor. O kutunun içerisinde, ittifakın içerisinde neresine vurursanız vurun mührünüzü geçerli sayılıyor. Ama genellikle de vermek istediğiniz oya. Ona dikkat etmek gerekiyor. Seçimdeki en zor şey olsa gerek herhalde. O boş yere, daha doğrusu işaretlenmiş yere mührü vurmak. Ama herhalde birçok insan vuramadığı gerekçesiyle böyle bir şeye gidilmiş. Yani sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar, üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların hepsi geçerli sayılacakmış. Dünya genelinde bunu bilgisayarla nasıl yapabiliriz diye tartışılırken Türkiye'de böyle hala en ilkel metotlarla nasıl gerçekleştirebiliriz diye tartışmalar çıkıyor. Zor herhalde, dediğim gibi. Oy vermek zor bir işlem. Evet, zor. Gittikçe de zorlaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de fonksiyonlarını hemen hemen tamamen ortadan kaldıracak bir duruma doğru gidiliyor. Evet. Yani tek kişilik bir cumhurbaşkanlığı kurulacak. 20 saatlik bir mesaiyle de kavga gürültüyle geçti meclis. Yani kendisini ortadan kaldıracak bir karara böyle tartışmalı bir şekilde karar verdi. Öyle. Kavga gürültü mecazi anlamda değil. Tekme ve yumruklar havalarda uçuştu resmen. Bu kavga sırasında. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi boykot meseleleri de var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yani Selin Sayık Böke'nin mesela dün gece adil ve güvenli seçim yok edildi, ya izleyeceğiz ya da gerçek bir seçimin asgari koşulları sağlanana dek boykot ve veya çekilme seçeneklerini ele alacağız, karar hepimizin mesajını paylaşmıştı Selin Sayık Böke. Onu uyardınız mı sorusuna hayır diye cevap vermiş. Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız demiş. Bu hayranlık verici bir özgüven. Evet. Demokrasi isteyenlerin ağırlığını herkes biliyor. Demokrasiye yeniden getirmek, demokrasiyi tek adam rejiminden kurtulmak hepimizin ortak talebi. O da tabii ki sandıkta dile getirir. Biz de öyle yapacağız demiş. İyi. O zaman yani sandığa kadar da fazla bir şey yapmaya lüzum kalmıyor, değil mi? Evet. Seçim kampanyasıyla ilginç bir zaten iş. Zaten kazanılacaksa. Zaten kazanılacaksa, evet. Demokrasiyi savunan, ilkelerde anlaştığımız partilerle bir araya gelebiliriz. Cumhurbaşkanı tek aday mı, ortak mı aday mı olacak sorusunda da parti meclisi karar verecek. Netleşen bir şey yok demiş. Peki HDP de dahil mi diye soruyorlar, Halkların Demokratik Partisi. Bütün siyasi partileri seçim güvenliği için ziyaret ettik. HDP'den Saadet Partisi'ne, tüm partilere eşit uzaklıktayız, eşit yakınlıktayız demiş. Muazzam bir objektivite ya. Evet, bir diğer taraftan da milletvekilleri hala cezaevinde. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü yöneticiliğinin suçundan yargılandığı davaya devam edilmiş. Davanın 3. gününde savunmasını tamamlayan Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verilmiş. Evet. Zaten 11 Nisan. Ne? 11, bir sonraki dava. 11 Nisan'a mı bırakılmış? Evet, çok büyük ölçüde belediye başkanları da dahil olmak üzere hepsi tutuklu ve davalı durumdalar. Şeyde Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci ve yazar Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararı da yerel mahkeme tarafından tanınmamıştı, hatırlanacağı üzere. Tartışmalar devam ediyor. Dünya medyasında da gündem haline geldi sonuç olarak, çünkü pek eşine rastlanmayan bir durum yani. Üst mahkeme kararını saymayan yerel mahkemelerin, yani kararı önce resmi gazetede yayınlanmaması, arkasından Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını göstermişti. Daha sonra üst mahkeme tarafından reddedilince tahliye talebi, Anayasa Mahkemesi kararı hiçe sayılmış oldu. Gözler bu noktadan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çevrilmişti. O da Ahim'de 15 Temmuz 2016 darbesinin ardından ilk dalgada gözaltına alınarak cezaevine konulan gazeteci, yazarlar, akademisyen Profesör Mehmet Altan ve Doktor Şahin Alpay hakkındaki kararın 20 Mart'ta ilan edileceğini duyurmuştu. Yavuz Baydar da Ahval Genel Yayın Yönetmeni, Ahim'in iki gazeteciyle ilgili kararını verdiğini ve kısa bir süre sonra kararın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuştu. Ve kararın detaylarına ve Türkiye'li hakimin düştüğü şerhe de yer vermişti. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland da 20 Mart'taki karara dikkat çekip, Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı AİHM'e gelir. Artık Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir demişti. Onu da evet, Cengiz Aktar'la tartışmıştık. Şimdi Habertürk'ten Feyzi Yazıcı'nın haberine göre Anayasa Mahkemesi Alpay'ın hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine dair başvurusunu ek olarak gündemine almış. Dün görüştü, yeni bir ihlal kararı da verdi deniyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde, Alican Uludağ'ın haberinde. Alpay'ın tahliye edilmesinin beklendiği kaydediliyordu. Hatta son ana kadar da bekleniyordu, saat 5 civarında bugüne ertelendiği belirtilmiş. Neden? Çünkü gerekçe konusunda uzlaşamamışlar. Kendi aralarında. Kendi aralarında, evet, Anayasa Mahkemesi yüksek hakimleri. Yani Alican Uludağ şey diyor, bu demin sözünü ettiğimiz işte etkili iç hukuk yolu olmaktan çıkarma riski bulunduğu filan gibi sebepler gündeme gelmiş. İhale gerekçe rötarı deniyor haber. Yani üyeler gerekçede anlaşamayınca kararın açıklamasını bugüne bırakmış. Ama ne, hangi konuda gerekçede niye anlaşamadılar ve nasıl oldu onu bilemeyeceğiz artık. Ama böyle. Bir de Türkiye Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'na, GRECO diye kısaltılıyor, verdiği sözleri tutmamış olduğu Duygu Güvenç'in haberinde, yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen siyasi etik yasa tasarısı da yetersiz bulunmuş. Yargı artık daha bağımlı deniyor, şeffaflık ve yargı bağımsızlığı konusunda özellikle şey. Bir de önemli haklardan bahsederken Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın bugün 7. Cumhuriyet davasının 7. duruşmasında bugün savcı mütalaasını açıklayacak. 502 gündür tutuklu kendisi. Dün adalet nöbeti de yapılmış ve tutuklulardan yeni çıkmış olan Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu gazeteciler adalet nöbetini devam ettirmişler. 50. kez Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin C kapısı girişindeki temiz, yani adalet heykellerinin bulunduğu alanda Geçen hafta tahliye olan genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık da katılmış dediğimiz gibi. Tiyatro sanatçısı Genco Erkal da Nazım Hikmet'in Vatan Haini şiirini okumuş. Demirtaş ve Kaya'ya da selam göndermişler. Yani avukat Kemal Aytaç tutuklu, senin de demin sözünü ettiğin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a selam göndererek görevden alınan Van Belediye Başkanı avukat Bekir Kaya 1,5 yıldır Silivri cezaevinde, avukat Selahattin Demirtaş ise 1,5 yıldır Edirne cezaevinde tutuklular. Bu meslektaşlarımızla ilgili hukuksuz uygulamaları kınıyor, son verilmesini istiyoruz diyorlar. Evvelki gün vefat eden avukat Kudret Yıldırım da anılmış tören sırasında. Evet. Ya yani bir de şey var değil mi? Ahim kararı öncesi HDP'li tutuklu vekillere de ceza çıkabileceğine dair ilginç bir haber var. Artı gerçekte gördük bu haberi. Yani daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutuklu vekiller hakkında karar vermeden önce şey, ek savunma göndermedi çünkü Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. O zaman AİHM'de 2-3 ay sonra karar vermesi beklenirken önümüzdeki 45 günlük süre içinde, ne dedin, 11 Nisan mı bırakıldı dedin? Evet efendim. Yani yakın bir zaman. Sadece almış. Selahattin Demirtaş'ın, yoksa 7 HDP'li 1 CHP'li olmak üzere toplam 8 milletvekili hala cezaevinde bulunuyor. Tutuklu durumdaki 2 ismin milletvekilliği düşmüş durumda. Evet, yani AİHM kararı öncesi tutuklu vekillere ceza yağabileceği şeklinde de yorumlar, kaygı verici yorumlar da olmuş. Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'teki haberi bu. AİHM'in, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin karar aşamasında olduğu ek savunmanın gönderilmesini daha 2-3 ay bekleyebileceği, bu nedenle de tutuklu milletvekilleri konusundaki kararını savunmayı beklediği sebebiyle 2-3 ay sonra açıklayabileceği, ama ondan önce de önümüzdeki 1,5 ay içinde, 45 gün içinde onlarca duruşma gerçekleşecek. Müthiş bir keşmekeş göze çarpıyor. Ama durum devam ediyor. Ahmet Şık da nöbette boyun eğip diz çökmeyeceğiz demiş. Bu arada şey de devam ediyor. Tıp Bayramı, İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla Taksim'de başlatmıştı. Atatürk Anıtı önünde çelenk bırakmıştı. Yapılan çalışmada sağlık çalışanlarının sorunları ve talepleri dile getirilmişti. Ama bir de hatta bir grup başka doktorun da müdahale edip bir şeyler söyleme talebi de kabul edilmemişti. Siz de istiyorsanız bizim şeyimize katılın demişti. Evet. Yani elinde Türkiye bayrağıyla bir grup hekim gelip, kendilerinin de Türkiye Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği üyeleri olduğunu söyleyip biz de metin okumak istiyoruz demişler, ama hekimler ikinci metin okunmasını kabul etmeyip isterlerse ortak açıklamaya katılabileceklerini söylemişlerdi. Ve şey devam ediyor, ana konusu tükenmiyoruz, birlikte güçlüyüz başlığıyla 14 Mart Tıp Haftası 18 Mart'a kadar devam ediyor. 14 Mart'ta başladı, yarına kadar, hatta pazara kadar devam edecek. Ve ne var, Silivri Geleneksel Tıp Haftası yemeği var 17 Mart, yarın cumartesi günü. Bugün ne var? Bugün görmüyorum ama şeyi, 14 Mart Tıp Bayramı ödül töreni de var cumartesi günü, yarın. Ve Silivri'de geleneksel tıp haftası yemeği de var. Ayrıca da pazar günü tıp haftası yürüyüşü ve konserle bitiyor. Önemli bir direniş gösterdiler ve tükenmiyoruz, birlikte güçlüyüz diye, özellikle de dünyanın dört bir tarafından şeylerin, desteklerin gelmesiyle, tabiplere, akademisyenlerin filan da ciddi bir şey oldu, tutuklamalar filan yürütülemedi yani. Bu arada ilk yasak da gelmiş. Konuyla alakalı. Nevruz. Derik'te, Mardin'in Derik ilçesinde Halkların Demokratik Partisi'nin HDP'nin yapmayı planladığı Nevruz kutlamasına gerek görülmemiş. Hmm. Öyle bir durum. Bu da yurt çapında Nevruz kutlamasına getirilen ilk yasak oldu diyor. Diken'den aldığımız bir haber. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kaymakamlığa yazı yazmış Derik İlçe Örgütü HDP'nin. Biz zaten yapıyoruz demişler. Büyük coşku ve görkemli bir şekilde kutlamanın yapılması tertiplenmiştir gibi biraz bozuk bir Türkçeyle cevap gelmiş. Biz zaten yapıyoruz. Evet. Büyük coşku ve görkemli bir şekilde kutlanmanın yapılması tertiplenmiştir. O ne demek? Osmanlıca dersleri Hayır. yeterince olmadığı için olmuyor işte. Bundan dolayı ikinci bir kutlamaya gerek duyulmadığı, ilçemizde sağlanmış olan güven ve huzurun bozulmaması. Yani bayram kutluyorsun. Anladım onu. Anladın değil mi? Güven ve huzurun bozulmaması en için. En korktuğum şey. Talebiniz incelenmiş olup söz konusu talebiniz uygun görülmemiştir diyor. Şey de var, Çiftlik Bank meselesinde bir tutuklama daha olmuş. Türkiye'nin büyük yolsuzluklarından, daha doğrusu dolandırıcılık vakalarından biri. Epey, sen bayağı vakıfsın değil mi? 500 milyonun üzerinde Türk lirası bir dolandırıcılığı içeriyordu. Sahibi de Uruguay'a kaçtı deniyordu. Gerçek para üzerinden sanal tarım yapılan Çiftlik Bank meselesi. Evet. Ponzi ilgi alanımdır. Bu tip şeylerin başlangıcında ne kadar büyük bir şekilde anlatıldı. Ama bunun içinde bir de böyle milliyetçi, tandanslı sanatçılardan tutun da mehter ekiplerine kadar, Atatürk'e kadar birçok kişinin ve kurumu kullanılması da işi daha ilginç hale getirdi. Evet, hiçbir şey kaçmadı. Eskiler öyle miydi? Duygulardan. Titan, Mitan vesaire. Tarkan çalıyordu Yok, sadece. Yok, eskiden Tarkan şey... Tarkan da ismi işte sadece milliyetçi duyguları çağrıştırıyor. Hatırlıyor musun onu? Şımarık çalıyordu böyle, pasta kesiyorlardı araba şeklinde. Güzel bir takım elbiseyle vardı. Kenan Şanar mıydı? İsmi unuttum. Belki de yanlış söyledim. Yakın bir şeyim, yani maalesef belleğim artık zayıfladı. Ancak eskileri, çocukluğumu hatırlayabiliyorum ben. Öyle mi? Evet. Yani yaşlılarda oluyor ya. O da Gezi Parkı'nda geçiyordu galiba. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ama o zamanki adı Taksim Bahçesi'ydi. Öyle mi? Evet. Hayvan heykelleri falan vardı. Ben orada kaybolmuştum. Onları hatırlıyorum. Kenan Şerenoğlu. Kenan Şerenoğlu. Şimdi hatırladım ben. Evet. Garopaylan HDP İstanbul Milletvekili Çiftlik Bank'ı meclis gündemine getirmiş ve başbakana soru yanıtlaması istemiyle verdiği önergede ilk şikayet hangi tarihte hangi kuruma yapılmıştır? Mağduriyetleri nasıl gidereceksiniz? İlişkin ne tür bir planlamanız olacaktır diyor. Ponzi sistemine göre. Nitelikli dolandırıcılık falan. 80 bin vatandaştan 510 milyon Türk lirası topladığı bilgisi ve yönetici ve CEO'sunun da yatırılan paralarla birlikte yurt dışına kaçtığı haberleri yansımıştır. Kaç üye, kaç yatırımcı, ne kadar para... Devlet de bazı yatırımlarında ne devlet desteği mi yok artık iddiaları doğru mudur, mağduriyetlere ilişkin ne tür planlamanız olacaktır diyor ve 2016'da kurulmuş sistem 2018'e kadar sürdürülmesinde rolü olan kişi ve kurumlara ilişkin açılmış bir soruşturma var mıdır diyor. Böyle bir durum var. Şey de önemli. Uluslararası alanda da gazeteci cinayetinin ardından Slovakya Başbakanı istifa ettiğinde belirtelim. Böylece üçüncü, iki bakandan sonra Başbakan Robert Fico da istifa etti. Demek ki bazı, her şeye rağmen istifa müessesesinin çalıştığı bazı ülkeler var. Çok korkunç, 27 yaşında bir genç gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kuznirova evlerinde kurşunlanarak öldürülmüşlerdi. Korkunç bir cinayetti. Öyle de devam etti. Birkaç da önemli şey haberi var. 1 milyon öğrenci yürüdü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu silahlara karşı. 1 milyon. Evet, çok büyük bir rakam. Yani 3000'i aşkın okulu terk ederek yürüdüler ve şiddeti protesto ettiler. Fevkalade büyük bir hareket devam ediyor. Kaliforniya'da da bazı lise öğrencileri öğretmenleri tarafından yaralanmış. Yanlışlıkla. Öğretmen yanlışlıkla ateşlemiş silahı. Nerede, kampta mı? İzcilik kampında mı? Yok, o derste. Derste. Hmm. Kaç kişi yer almış yanlışlıkla? Yani aynı bir eski yedek polis memuruymuş kendisi. Öğretmen. Vatandaşlık dersine mi giriyormuş? Bize askerler giriyordu. Şehir meclis üyesiymiş de, Kuzey Kaliforniya'da oluyor. Bayağı. Kesin vatandaşlık dersi. Dersler verildi ya, artık şey yapılıyor, öğretmenlere ve öğrencilere savunma dersleri, güvenlik dersleri falan. Ha, o derslerde. Evet. Okullarda savunma dersi mi veriliyor, silahlı savunma dersi? Kesin vatandaşlık dersi. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının bilmesi gereken şeylerden bir tanesi olsa gerek şimdiki yönetime göre. Silahla kendini savunma, otomatik silahlarla hem de. Soğuk savaş. İşte böyle genel durumumuz. 15 yıl sonra Irak'taki korkunç durumu pazartesi günü konuşacağız herhalde. Bir de çok sürpriz bir haberim var, dedikodu haberim. İki tane dedikodu haberim. Buyurun. Var. İlgilenecek misin? Bir tanesi Tam Magazin, Açık Radyo magazini, AGM. Trump'ın gelini kocasına boşanma davası açmış. Aa. Evet. Büyük oğlu Donald Trump Jr. ile evli. 5 çocuklu Vanessa Trump. Şiddetli geçimsizlik mi gerekçe? Değil. Anlaşmalı boşanma. Birbirlerine büyük saygı duyuyorlarmış. 2005'te evlenmişlerdi. İkisi de 40 yaşında. 5 çocuğu var. Ne kadar nafaka istemişler yazıyor mu? Yazmıyor. Sık seyahat ve sosyal medya sevgisi. Ay, babadan kalma şeyler. Evet. Sosyal medya sevgisi şikayetiyle gelin dava açmış. Çin'de de bir öğretmen 20 saat telefonu izledikten sonra hastaneye kaldırılıp beyin ameliyatı geçirmiş. Bunlar dedikodular. Ama asıl büyük dedikoduyu sona sakladım. Buyurun efendim. Sürpriz bir görüşme olmuş ve Doğan Medya'yı satın alıyormuş. Demirören. Hadi canım. Dedikodu hepsi, bu. Hepsini mi? Toptan. Evet. Aa. Son iddia bu. Milliyet ve Vatan Gazetesi'ni elinde bulunduran, bünyesinde bulunduran Demirören grubuyla Doğan grubu arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Ve Oda TV'nin iddiası bu. Hmm. Milliyet ve Vatan'ın patronu Demirören geçen günlerde iki kez Aydın Doğan'ı ziyaret etmiş. Ve üç gazete, Hürriyet, Posta ve Fanatik. Sen hangisini tutuyorsun bu gazetelerden? Bir daha söyleyeyim. Hürriyet, Amiral, yani Posta, Posta güvercini, bir de Fanatik, Oda Spor. O Selahattin'in. Fanatiği tutayım bari. Diğerlerini tuttuğumuz zaman geri tepkiler sıklıkla gelmeye başladı bu aralar. Fanatik ne demek? Fanatik mi? Evet, kelime anlamı nedir fanatik? Bir şeyi hırslı ve tutkulu bir şekilde bağlı olan bağnaz. Aşırı. Aşırıcı kişilik. Evet, aşırı demek aslında. Fanatik. Demirören de Doğan Grubu'nun 3 gazetesinde bünyesine katmak istiyormuş. Bu olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama Oda TV olarak medya kulislerinde son günlerde dillendirilen bir iddiayı biz de yazalım demiş. Sadece gazete mi? 3 gazete işte. Az mı? Ne olacak o zaman? Aydın Doğan, Doğan Medya gidecekse o zaman Demir Doğan mı? Demir Doğan Medya haline mi gelecek? Demir Doğan Ören. Nasıl? Ya da Aydın Ören. Tatil yurdu gibi. Grubun patronu Erdoğan Demirören'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen bir telefon görüşmesi vardı, hatırlayacaksın. Demirören, üzdün mü seni patron diye soruyordu. Erdoğan da duman ettiniz her tarafı, rezil ettiniz deyince, devamında Erdoğan Demirören de nasıl girdin bu işe ya, kim için diyerek ağlamaya başlıyor. Umarım olur, umarım hayırlısı olur. Evet, her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın Sayın Harika Bey. Hissediyoruz kendimizi. Harika. harika hissediyorsunuz. O zaman daha da harika hissettirelim sizi. Evet. Hiç merak etmeyin. Bizde her zaman bir şeyi var, çaresi var. Gelin bu sabah kontrollü demokrasi ne demek onu konuşalım. İçiniz açılsın. Evet, yani birlikten kuvvet doğar demişti. Evet. Önce şey, yani birlik olursak yenemeyeceğimiz bir şey yok demişti Doğan grubunun başı Fahri Başkanı Aydın Doğan. Arkasından evet. Da en önemli, memleketin en büyük sorunu da Ali Koç da şey olarak söylemişti, yani büyüyürsek her türlü sorunu aşarız diye. Biz bu iki garantiyi alınca biri medya, biri de endüstri toplumunun başı olan iki kişiden alınca rahat hissettik kendimizi. Şimdi seninle evet. Konuşuyoruz işte. Evet, tabii başka rahat hissedenler de olmuştur herhalde. Evet. Şimdi pazar günü seçimler var malum Rusya'da ve işte başkanlık seçimleri yapılıyor. Kim kazanacak diye sormuyorsunuz herhalde bana. Çünkü, ikinci kim diye soralım. İkinci var mı? Aslında güzel bir soru gerçekten. Çünkü ikinci var mı? Şimdi Putin tabii ki, Vladimir Putin 1999'dan beri. Yani 99'un sonunda çünkü şey olmuştu, başkan, kendisi cumhurbaşkanlığına, artık devlet başkanlığı diyelim, cumhurbaşkanlığı olmuyor Rusya'da, devlet başkanlığına adım attıktan sonra, yani o ilk adımını attı sonra o yılın bahar ayı, şeyin 2000 yılının bahar ayında tam olarak koltuğuna kalıcı olarak oturdu diyelim. Ama 99'da ilk göreve başlama tarihi, yani bir orada çünkü Yeltsin'den ara dönem görevi devralma durumu oldu. Bir aldı, pir aldı, bir daha bırakmadı zaten bugüne kadar. Ve Vladimir Putin'in şimdiki de işte bu seçimlere giderken de destek oranı aşağı yukarı işte %70'lerde gidiyor. Bir dönem işte Rusya'da tabii bu şeyler... bu tarz halkın nabzını ölçen aslında kamuoyu araştırmaları çok da rahat yapılamıyor. Daha önceden işte bağımsız olarak bu araştırmaları yapan Levada mesela bayağı ciddi sıkıntılar yaşadı. Bir ara kapatılma tehdidiyle karşılaştı. Ve şimdi de işte gene de ama bu seçimlerle ilgili de bir herhalde kamuoyu araştırmaları ne olursa olsun bir ipucu veriyor. Ya çıkması zaten istenen ve hazır olan sonucu veriyor diyebiliriz. Veyahut da zaten de nabzı veriyor. Çünkü nabız yok aslında siyaseten. İşte %70'ler civarı Putin, en düşük düştüğü işte %56-60'lara düştüğü oluyor. Ki işte bu Şubat ortasında bir ara düşmüştü. Onun dışında da şey hep aşağı yukarı bu çizgide. Evet, yani en yakın, pardon. Rica ederim tabii. Çok kısa hemen onu söyleyeyim. Can'a cevap olsun. Uzata cevap verince o kaldı çünkü. En yakın aday komünistlerin birleşik adayı Grudin'in, o da %7 alabiliyor ancak. Yani onda biri kadar neredeyse ikinci gelecek adayın aldığı oy Putin oranla. Putin'in rakibi komünistler yani. Ya rakip diyebilirseniz tabii Jirinovski de var. Jirinovski ki biz de tanıyoruz. Kendisi işte Türkçe vesaire de bilir ve yani Türkiye'de Alexei Navalny'nin durumu nedir peki? Karakteriyle dikkat çeker. Milliyetçi mi diyelim artık, aşırı milliyetçi mi diyelim nedir? Evet. Bilemiyorum. Jirinovski nasıl kategorize edilebilir bilinemez. Yani ağzına geleni söyleyen enteresan bir değişik politikacı. Dediğim gibi yani sadece Türkçe bilmek değil, ayrıca Türkoloji aslında, yani Türkçe çalışmaları aslında okumuş birisi, Türkoloji değil tam, ama böyle de enteresan bir kişilik. Ama işte onlar %5, %7, %6 civarı oy alıyorlar. Yani bunu bir rekabet olarak görebiliyorsak bu da tabii bir iyi niyet göstergesi. Alexei Navalny'nin durumu nedir? Navalny seçimlere katılamıyor. Navalny'de bilenler vardır ama bir tanıtalım çünkü Rusya dışına ünü ne kadar ulaşabiliyor o da tartışılır. Kendisi farklı alternatif söylem sunan tek aday aslında ve karizmatik liderlik tiplemesine oturabilecek tek kişi. Ve 41 yaşında genç bir siyasetçi, çok dinamik bir siyasetçi. tüm engellemelere rağmen Rusya'nın bayağı bir şeyinde bütün her tarafında varlık gösterebilen, yani her yere gidip konuşabilen, örgütlenme yapmaya çalışan, halkı sokağa çıkarmaya çalışan ve şu an en mesela dinamik bir muhalif çizgi varsa eğer, onu sunan, karşılığı da olabilecek halkta çizgiyi sunan kişi diyebiliriz. Fakat seçimlere katılmasına izin verilmiyor. Hı hı. Çünkü orada Yüksek Seçim Kurulu gibi bir yapı var. O izni vermiyor kendisine. Niye vermiyor? Yani gerekçesi nedir? Şimdi bu şey var. Bir ara bir şeyden dolayı o yolsuzluk suçlamasıyla karşılaştı. Sonradan işte bundan beraat etti vesaire ama kriminal aktiviteleri işte bu yolsuzluktu vesaireydi falan diye şey yapıyor. Halbuki öyle bir şeyi beraat etti. Öbür tarafla karşılaştırıldığında zaten bir iş hayatı yok vesaire yok. Dolayısıyla hayır, yani karşılaştırmadan da beraat etmişse o zaman hukuki bakımdan kanunen bir engel olmaması gerekiyor ama öyle demek ki. Bu işte kara para aklama falan filan hikayesi oldu. Ne? Rusya'da mı? Evet. Olur mu hiç öyle şey canım? Kara para zaten yani hakikaten korkunç bir şey aslında. Biraz sonra şeyden de bahsedeceğiz. Bu Rusya'nın iddia edilen casusluk olayı var. Casusun zehirlenmesi olayı var Birleşik Krallık'ta. Ondan da bahsedeceğiz. Orada tabii yani Birleşik Krallık ve onun ötesinde o kadar çok Rus zenginlerinin müthiş servetler elde eden insanların yatırımları, zaten kendileri çoğunluk orada yaşıyorlar. Evet. Bunun dışında mesela Florida, Côte d'Azur, ondan sonra gibi bir takım yerler var. Yani bunlar adeta ikinci adresleri bu kişilerin. Ve dolayısıyla kara para demişken evet, öyle görülüyor ki yolsuzlukla ele geçirilen müthiş servetler var. Evet. Fakat buna karşın tabii Rusya'nın kendisi hep yerinde saymak durumunda kalıyor birçok açıdan. Çok ufak bir anekdot aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz Şubat ayında kış ayları, daha doğrusu geçtiğimiz kış aylarında oldukça yoğun bir kar yağışına şahit olmuş Moskova'da yaşayanlar ve evlerinden çıkamayacak hale gelmişler. Büyük kar tepeleri oluşmuş. Bu kar tepeleri de kaldırılmıyormuş belediye tarafından, yetişemiyormuş belediye. İnsanlar bir an önce kaldırılması için bu kar tepelerinin üzerine Navalny'nin ismini yazıyorlarmış. Onlar da gelip hemen kaldırıyorlarmış. Evet, öyle bir şey vardı. Enteresan durumlar vardı. Aslında herkes her şeyin farkında. Fakat Rusya seçimlerine ilişkin en büyük soru tabii ki halkın siyasete karşı hissettiği müthiş bitaplık ve bıkkınlık hali aslında. Putin'in de bakmayın şimdi böyle %70 falan oranlar çıkıyor. Bir kere kolay bir şey değil. Hayır, ben Putin'i sevmiyorum, beğenmiyorum demek. Kontrollü demokrasi, seçimler ne demek? İşte bakın burada ortaya çıkıyor. Devlet çalışanları, onun dışında bir sürü küçük yerde oy verenler, başka seçenekleri yok. Çünkü kime oy verdikleri sonra sandıkta belli oluyor bir. Bu çok önemli bir şey. Ondan sonra onun dışında da özellikle devlette çalışanların müthiş bir korkusu tabii oluyor. Ben bundan sonra ne olacağım? Kime oy verdiğim, kime desteklediğim belli olursa diye. Bir de tabii bizdeki gibi bir kutuplaşma yok Rusya'da. Buna dikkat çekmek lazım. O anlamda popülist bir örnek değil Rusya. Fakat yani orada aslında bizde olmaya başlayan şey söz konusu. Muhalefetin müthiş derecede erimesi, herhangi bir şekilde muhalefeti heyecanlandırabilecek, elektrik verebilecek kişilerin siyasetin dışına itilmesi ve seçimlerin bu anlamda sonuçlarının zaten önceden tahmin edilebilir bir şekilde aslında artık kontrollü hale getirilmesi. Yani sonucu belli seçimler. Demokrasinden kasıt da bu oluyor, kontrollü olanı, demokrasinin böyle oluyor. Sonucu önceden biliyorsunuz. Bir gün önceden seçim sonuçlarının belli oldu. Evet. Bu pazar günü oluyor demokrasi değil mi? Evet. Seçim pazar mühürsüz oylarsa geçerli sayılacak mı? Ona bile gerek yok. Yani mühürsüz oylara dahi gerek yok. İttifaka bile gerek yok hatta. Efendim? İttifaka dahi gerek yok. Herhangi bir şeye gerek yok. İttifaka dahi gerek yok. Orada ittifak işte bu komünist adayın çıkmasında söz konusu oluyor. Evet. Onun dışında fakat Pavel Grudin'in onun dışında bir şey yok, ittifak falan yok. Tabii enteresan tuhaf adaylar var. Ksenia Sobchak var mesela. Sobchak %1 oy alıyor gibi gözüküyor şu an. Fakat ilginç bir tip. Çünkü daha önceden böyle bir televizyon yıldızı, popstar böyle tarzı, popstar bir şarkıcı değil ama nasıl derler böyle, bizde örneği var mı bilmiyorum. Paris Hilton gibi aslında şeydeki uluslararası örneğini verirsek öyle bir tiplemeyken siyasete girdi. Kendisi de işte 80'lerde bir ara doğumlu diyor. Çok genç biri zaten. Ve babası yalnız ilginç biri. Babasının Putin'in bütün bu yükselişinde müthiş bir şeyi var, etkisi var. Çünkü babası Anatoly Sobchak, St. Petersburg'un ilk seçilmiş yöneticisiydi. Bütün bu değişim dönüşüm döneminde. Tabii St. Petersburg'dan yükseldi biliyorsunuz Putin de. Ve onun danışmanlarından biriydi Putin. Anatoly Sobchak'ın. Kendisi sonradan öldü vesaire, yani şu an hayatta değil. Fakat kızı Ksenia, işte dediğim gibi böyle çok çok şey bir hayat sürerken pop hop vesaire, televizyon, çok zengin tabii, müthiş zengin bir şey, ilk oligarklarından Rusya'nın kızı ve hatta yani Putin'le de öyle bir ilişkileri var ki babasının, babası öldüğünde Putin'in şimdiye kadar hayatta ağladığının görüldüğü tek sahne yaşandı. Oo, cenazesinde. İnanmadım. Ya görüldü mü? Evet, var, fotoğrafları var. Putin ağlıyor. Ki annesi de işte Ksenia Sobchak'ın Lyudmila Narusova da zaten söylüyor. Yani böyle ben Putin'i bu halde göreceğimi hiç tahmin etmiyordum. Böyle gerçekten de alt üst olmuştu diye. Hatta bir takım komplo teorileri var. Putin'in dinlediği tek veya kulak verdiği tek kişinin aslında Anatoly Sobchak oldu ve bu yüzden öldürüldüğüne dair şeyler de var. Ama şunu biliyoruz, Sobchak'ın hayatının son dönemlerinde ciddi davaları vardı. Kara para aklama konulu ya da değil, daha ciddi, yani sadece o değil, onun da içinde bulunduğu müthiş yolsuzluk davaları vardı. Yoktur öyle şey. Şimdi biz de bence artık casusluğa geçelim. Soğuktan gelen casus. Sen de bir bunda evet, yazı yazdın. Zehir, hançer ve yılan diye soğuktan evet, gelen. Evet, son şunu söylemek istiyorum bir cümle. Bugün kusura bakmayın Ömer Bey, sürekli sözünüzü kesiyorum. Çok özür dilerim daha önce de. Unutturdum lafınızı, siz bu arada evet, hatırlamaya çalışın. Rusya'da seçimlerde en büyük şey, soru işareti, katılım oranı. Çünkü geçtiğimiz sefer genel seçimlere katılım %50'lerin ancak üzerine çıkabilmişti. Ve bundan dolayı da zaten Birleşik Rusya ile gitmedi bu sefer. Partisiyle gitmedi seçime. Putin bağımsız aday olarak gidiyor. Partisini bu anlamda geride bıraktı. Bütün o yolsuzluk şeylerinden, iddialarından vesaire Birleşik Rusya'ya doğru. Tabii kendisini de destekliyor parti vesaire, öyle bir şey söz konusu olamaz zaten, başkasını düşünmek. Ama katılım oranı çok önemli, çünkü şu an rejimin meşruiyetini bir anlamda seçimlerin, bu kontrollü demokrasinin tek meşruiyet kaynağı katılım oranının, mesela atıyorum %40'lara düşerse bu katılım oranı çok önemli bir şey, bu sembolik olarak, veya %50'nin altına düşüyor olması. Zaten Navalny de seçimlere giremese de bununla ilgili kampanya yapıyor ve bununla ilgili işte şey yapıyor, seçimlere sandığa gitmeyin çünkü bu bir tamamen sirk gösterisi gibi bir şey, bunun içinde yer almayın, bu bir politik gerçek seçim değil diye çaba gösteriyor. Bu arada son olarak şey söyleyeyim. Ksenia Sobchak da ağzına geleni söyleyen ve çok sert Putin'i eleştiriler getiren bir kampanya yürütüyor. Ve onun da seçimlerde olmasının sebebinin aslında katılım oranının düşmemesi. Seçimlere hala ilgiyi çekebilmek olduğunu söyleyenler de, iddia edenler de var. Kendisi bunu tamamen reddetse de. The show must go on. Evet. Peki evet, o zaman bu şeye dönelim. Şimdi evet. Batı birleşmiş görünüyor Rusya'yı adam öldürmeye teşebbüsle suçlayarak Theresa May ile beraber. Britanya, evet. Amerika. Ne oluyor şimdi soğuktan gelen casusluk hikayesi? Evet, şimdi Birleşik Krallık'ta bir eski Rus casusu öldürüldü, malumunuz. Duymuşsunuzdur. Evet. Skripal. Ve daha doğrusu öldürüldü diyorum, yanlış söylüyorum. Zehirlendi. Zehirlendi. Şu an hala komada kızıyla beraber, kızı Yulia ile beraber. Fakat bir şans gözükmüyor. Çünkü Novichok adı verilen bir sinir gazıyla, bir tür sinir gazıyla zehirlenmiş durumdalar. Sadece onlar da değil, onları kurtarmaya giden doktor işte vesaire, yani zehirden etkilenen başka insanlar da var ve çok daha fazla kişi olabilirdi. Çünkü Salisbury kentinde bir bankta bulunuyorlar, kendisini Moskova'dan ziyarete gelen kızıyla. Orada zaten 2010'lardan beri yaşayan biri bu Skripal. Artık hiçbir şeyle de alakası olmayan bir casus, yıllardır emekli diyebiliriz. Zaten kısa bir dönemde aslında aktif de olmuş. Her neyse, sonuç olarak Salisbury'de yaşıyor ve orada işte bir bankta buluyorlar bunları. Ve bahsiye geçen sinir gazı, onları zehirleyen Novichok, 1970'ler 80'lerde Sovyetler Birliği'nde üretilmiş. Ve bütün bu konvansiyonları vesaire, işte uluslararası anlaşmaları aşıyor olmak için de kimyasal silahlara karşı iki farklı madde üretilmiş. Yani doğrudan sinir gazı üretiyor damgası yememek için. Bu iki farklı madde karıştırıldığında normal sinir gazından, o VX agent olarak geçen, 7-8 kat daha güçlü bir karışım ortaya çıkıyor. Böyle bir o dönemde Soğuk Savaş'ın korkunç silah yarışında böyle bir şey yapmış Sovyetler Birliği. Ve şimdi bunun stokları tabii hala var. Bunları ya Rusya'nın hakim olamadığını öne sürdü Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, ya da doğrudan Rusya zehirledi dedi ve en sonunda Rusya'nın doğrudan zehirlediği konusunu vurguladı ve geçtiğimiz günlerde Avam Kamerası'na yaptığı konuşmayla bir dizi yaptırım uygulamaya doğru Rusya'ya yöneldi. Bu da nedir? Gene 1970'lerden beri, 1971'de böyle bir diplomat sınır dışı olmuş toplu, sınır dışısı olmuş toplu. Onun gibi 23 Rus diplomatının sınır dışı edilmesi kararı, bir kere en sert olanı bu. Bunun dışında da işte bir takım işte mesela Rusya'dan olan özel uçuşların daha ciddi bir şekilde sınır şey yapılması, kontrol altına alınması, bir takım işte şeylerin bu anlamda sınırlandırılıyor olması, yani güvenlik sisteminden dolayı yolculara ona göre müdahale etmekten tutun vesaire, taşınanlara aynı zamanda. Ve bunun ötesinde Rusya devletinin eğer ki Birleşik Krallık vatandaşlarına karşı kullanılabileceği ne düşündüğü bir takım işte şeyleri, maddi kaynakları varsa İngiltere'de, onların dondurulması gibi bir takım şeylere karar verdi, yaptırımlara karar verdi. Gerçi bunlara karar verildiği zaman, bu hafta sonuna doğru İngiltere'nin Birleşik Krallığı'nın yanında çok fazla destek yoktu. Mesela bu Avrupa Birliği'nden bu yönde gelen en üst düzey açıklama, Donald Tusk'ın Avrupa Birliği Başkanı olarak niteleyeceğimiz kişinin şöyle bir sözü vardı: Rusya tarafından Rusya'nın ilhamını verdiği saldırı olarak bunu niteledi. Rusya'nın yaptığı değil. Fakat bu ton Fransa ve özellikle de Amerika'nın tavrıyla, Fransa'nın da önemli etkisi var bu konuda, Macron'un daha doğrusu. Ve İngiltere şeyden de, Amerika'dan da Trump birdenbire büyük bir tavır değişikliğiyle Birleşmiş Milletler'de Amerika adına yapılan açıklamada kesinlikle müttefiklerinin her koşulda yer alacaklarını belirtti. Ve bu anlamda Batı bir araya gelmiş, evet, bir ittifak oluşturmuş tekrardan. Çünkü öyle bir ittifak zaten kağıt üstünde var ama bir süredir yaşanmıyordu. Rusya'ya karşı oluşturmuş oldu. Peki ama şimdi bu diplomatların sınır dışı edilmesi Rusya da buna aynı şekilde cevap verecektir büyük bir ihtimalle. Olasılıkla. Evet, ve o da İngiliz ve Britanya diplomatlarını atacak. Şimdi hesaplıyorlardır. Ve bunun yaptırım tarafı nedir? Çünkü daha önce Amerika Birleşik Devletleri ile de belirli bir şekilde karşılıklı diplomatların sınır dışı edilmesi durumu yaşanmıştı. Aslında evet, Amerika'nın aldığı tedbirler daha sertti. Özellikle Kongre'nin vesaire etkisiyle, yani Trump yönetiminin etkisiyle değil. Ve Obama döneminde de tabii böyle şeyler var, adımlar var. Bir takım Rus işte şeylerin, Kremlin'e yakın kişilerin Amerika'ya girişlerinin yasaklanması vesaire gibi şeyler vardı. O anlamda yaptırım konusunda Amerika daha bu anlamda daha öne geçti ve önde zaten denebilir. Fakat ha bir de tabii şey var, Birleşik Krallıkları Rusya arasındaki bütün üst düzey ilişkilerin dondurulması maddesi de vardı. TSM'nin yaptırımları arasında. Ama en komik gelen de bu yıl FIFA işte Dünya Kupası biliyorsunuz şeyde yapılacak, Rusya'da yapılacak. Kraliyet ailesi katılmayacak. Aa, bu çok ve bakanlar şeyden Birleşik Krallık'tan katılmıyorlar. Yaptırımlar arasında bu da vardı. Tabii mesela şeyin Rusya'dan işte Navalny'nin mesela söylediği, eğer gerçekten can yakmak istiyorsanız Rusya halkına yönelik bir kere bir tedbir almayın. Ama onun ötesinde de Kremlin'e yönelik bir tedbir alınacaksa işte Kremlin'i destekleyen oligarklar vesaire işte bütün o zengin zümrenin canını yakacak bir şey yapın. O zaman sonuç alırsınız. O zaman asıl işte şey olur, can yakmak olur diye. Evet. O da nedir? Varlıklarının dondurulması. Mesela İngiltere'de hepsinin İngiltere'de müthiş evleri var vesaire. Müthiş yatırımları binaları, var. Binaları, alışveriş merkezleri vesaire. Ama onu yapmazlar tabii. De şey, ama kraliyet ailesinin olimpiyatlara katılmaması zaten mahvedecektir Rusya'yı. Evet, o yiyip bitirecek. Evet. Ama tabii işte hakikaten de can yakıcı tedbir gerçekten de o güç çevrelerine karşı olur. Çünkü şöyle bir şey var. Son olarak o tabloyu bir çizeyim. Kremlin'de işte hep Putin'in, sabah akşam Putin'den konuşuyoruz ama Putin aslında hep Rusya'da geçen bir laf var. Kremlin'in 22 tane kulesi var. Kremlin'de de bu kadar farklı görüşler var diye. Hakikaten öyle, farklı farklı güç çevreleri var ve hepsini birleştiren Putin olduğu için biz onu görüyoruz. Ama farklı fikirleri olan, farklı işte şeyler olan, yönelimleri olan birçok zengin grup işte veya siyasetin içinde güçlü grup, adeta dere beyleri ve dere hanımları gibi ama daha çok beyler gibi kişilikler var. Ve bunların arasında son sözü söyleyen ve evet ülkeyi yöneten güç figürü o. Ve şunu unutmamak lazım. Putin'in kendisinden o güç gelmiyor ama. Putin o güçlerin hepsini dengeleyen ve kendinde birleştiren kişi olduğu için aslında. Ve o çekilirse ortadan bir kimin işte yeni veliahtı işte şey olacak, aday olacak, geçecek, başa geçecek, hükmedecek gibi bir durum olduğu için bir aslında ortada şey var, soru işareti var. Ama genel olarak Rusya'da da hissedilen bunun Putin'in son dönemi olduğu, artık her ne kadar bu kadar güce sahip olsa da bundan sonraki başkanlık dönemine 2024'de artık aday olarak gidemeyeceği, bir bıkkınlık olduğu kendisiyle ilgili düşünceler var. Bunun için belki işte Rusya'nın da bu kadar sadece işte şey değil, zehirlenme vakası değil, Rus ajanın, eski Rus ajanının, aynı zamanda Almanya'da hükümete çok büyük bir hacker saldırısı oldu malum. Geçen hafta bahsetmiştik Putin'in işte parlamentoya hitap konuşmasında, federal parlamentoya hitap konuşmasında işte hançerler vardı, lanse ettiği dünyaya. O da nedir? Hiç işte şey yapmayacak, dünyada uçuşu kesilmeyecek, bütün dünyada her tarafı vurabilecek müthiş süpersonik füzeler olduğunu Rusya'nın elinde bunlar olduğunu, bunları icat ettiğini öne sürmüştü. Dolayısıyla bu saldırganlaşma ve bütün işte şey aslında Batı'ya karşı agresyon politikasının dozunun iyice artmasında da bu dönemde birdenbire hem işte Rusya'da herhalde birazcık iç politikaya yönelik dış politika hamlelerini biz de iyi tanıyoruz. Herhalde öyle şeyli bir durumlar var. Ama bunun ötesinde de işte kendi iktidarını sağlamlaştırma kaygısı seçimlerin ötesinde de var gibi gözüküyor. Evet, bu yani senin bu soğuktan gelen zehir, hançer ve yılan başlıklı son derece bence ilginç yazında da. Evet, çıkmadı o yazı. Çıkınca şey yapacağım inşallah, paylaşacağım sosyal medyada, o zaman okursunuz. Evet, hafta bize sonuna uygun, uzaktan okuması güzel polisiye romanlar gibi, evet, casusluk romanları gibi, koltuğunda rahat okuması güzel, içinde yaşaması herhalde hiç de hoş değil. Evet, bu şey de çok acayip yani, orta çağ yani Rönesans İtalya'sını da hatırlatan şeyler, böyle papalık, Borgia ailesi falan, zehirlemeler yani Rusya'nın içinde bulunduğu çok sayıda yani hem Sovyet döneminde hem de sonrasında devam eden, işte ta yazında da hatırlattığın gibi Prag Baharı'nın lideri Aleksandr Dubček'in çorbasına konan radyoaktif izotoplardan başlayıp Bulgar yazar Markov'un Bulgar gizli servis tarafından ama şeyin desteğiyle zehirlenmesi, KGB'nin ta 1900... O da evet, şemsiyenin ucundaki evet, şeyle iğnenin batırılmasıyla kendisine. Sonra Yushchenko işte Ukrayna'da 2004'te Kiev'de zehirlenmesi, Batı yanlısı başkan adayı, ya da Alexander Litvinenko'nun çok Londra'nın göbeğinde zehirlenmesi gibi. Evet. Zehirlenerek öldürülmesi gibi olaylar vardı. Yani çok böyle Borgia ailesini falan hatırlatan tuhaflıklarla dolu bir durum var. Aynen öyle. Yani bu işte şey hakikaten o soğuk savaşın en şeyinde çılgınlığının yaşandığı, silahlanma çılgınlığının ve casusluk çılgınlığının yaşandığı dönemlerden esintiler taşıyan şeyler bunlar ve tabii ki bu işin bir siber espiyonaj boyutu var ki onu gerçekten beni aşıyor. Belki canı görevlendirelim bu konuyla ilgili. Hakikaten o hackerlar vesaireler onların şeyde çevresinde gelişen şeyleri bütün bu istihbarat savaşını ben anlamakta dayı, nasıl oluyor, ne oluyor, ne bitiyor falan güçlük çekiyorum. Bir de kendi jargonları var çünkü aralarında tartışırken, yani hackerlar veyahut da bütün bu bilgisayardan, bütün internet, bütün şeylerden, o sistemlerden çok iyi anlayanların bu haberleri yazarken ve aktarırken dahi haberini yaparken dahi bizim içine girmemiz mümkün olmuyor adeta. Evet, canı da görevlendirirsek can Le Carré deriz. Şu çiftlik bank mevzusunu bir halledelim önce, ondan sonra biz onunla uğraşırken hakikaten çiftlik parkla uğraşırken yani o hackerların dünyasına neler neler oluyor yani hakikaten. Şeyi söyleyeyim bu arada, tabii ki bugün Cumhuriyet'in gene duruşması ve gene bu sefer inşallah Akın Atalay'ın serbest kalıyor olması söz konusu olur diye umuyorum. Ama onun ötesinde bütün gazeteciler, tüm gazeteciler eksiksiz olarak hepsinin özgürlüğü ve basının özgürlüğü, bu çok önemli bir şey çünkü yoksa kangren bir sistem ortaya çıkıyor. İşte bakın Türkiye'nin de gittiği ana muhalefet partisi de gittikçe oy kaybederken gittiğimiz yer aslında %10'larda olan bütün şeyin muhalefetin bir nokta. Bu da kimse için yararlı değil. Gördüğünüz gibi Putin'in de çünkü kendi içinde, kendi çevresi içinde hangi veliahtı hazırlayalım gibi konuşmaların döndüğü bir ortam var. Öyle buzlu sulara giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, çok fit oluyorsunuz falan da olmuyor bu işler. Evet. ne yaparsanız yapın. John Le Carré lazım. Arkanızdan çok dolap dönüyor, öyle diyeyim. Yani herkes için kangren bir sistem. Evet. Peki, çok teşekkür tamam. ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.

CNR Kitap Fuarı başlıyor yarın. 18 Mart arasında CNR Expo diye adlandırılan Yeşilköy'deki yerde 5. Uluslararası Kitap Fuarı ve orada ayrıntılı bir etkinlik ve söyleşi programı da var. Açık Radyo açısından da oldukça önem taşıyan bir şey var. Yarın yani 17 Mart Cumartesi 15 ile 16 arasında 7. salonda stand E14'te bir söyleşi var. Bir yeni yayın, Yeni İnsan Yayın Evi tarafından Nina ve Radyo'nun Maceraları adlı kitap yayımlandı. Yarın da imza da var, günü olacak. Bir de konuşma var. Nina ve Radyo'nun Maceralarını yazan Açık Radyo'nun genç dinleyicilerinden yaşı 9'u henüz bulmamış olan Rüya Aygüneş ve kendisi kendi çizimleriyle de yaptığı olağanüstü bence güzellikte bir kitap var ve bütün radyonun macerasını, radyonun insan hayatında hayal gücündeki önemli rolünü de bize hatırlatan, duyuran ve son derece bizi duygulandıran, düşündüren aynı zamanda bir kitap yazmıştı. Yarın onunla da ilgili bir yani yazar Rüya Aygüneş, Nina ve Radyo'nun Maceraları kitabıyla beraber okurlarıyla buluşuyor. Bir de söyleşi gerçekleştirecek, ikili bir söyleşi olacak. Ben Deniz Ömer Madra ile Rüya Aygüneş konuşacağız. Bu radyonun ve dinleyicinin bağın önemi üzerinde bunu da duyuralım. Yani bir kez daha söyleyeyim. Nina ve Radyo'nun Maceraları Rüya Aygüneş 17 Mart Cumartesi yani yarın saat 15 ile 16 arasında Yeni İnsan Yayın Evi'nden çıkmış bu kitabın üzerinde bir konuşma var. Kitap fuarında CNR Expo'da Yeşilköy'de yapılacak. Onu da söylemiş olarak bitirelim. Peki ben Deniz Ömer Madra bitirirken neyi de çalacağımızı söyleyeyim. Mahavishnu Orkestra'ya yer vereceğiz. Jerry Goodman Amerikalı kemancı aynı zamanda da elektrikli amplifiye kemanla flok ve jazz fusion orkestrası olan Mahavishnu Orkestra diye bilinen şeyin de kurucu elemanlarından birinde. Onun doğum gününde 16 Mart 1949 doğumlu bir müzisyen Jerry Goodman, ona da bir günaydın demek için bu müziğe yer vereceğiz ve parçanın adı da çalınacak, bizim dinleyeceğimiz parçanın adı da Umut, Hope adını taşıyor ve bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back. Açık Gazete.